حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں مشہور ہے کہ بعد وصال آپ کے جسم اطہر کو تابوت میں رکھ کر اونٹ پر سوار کروا دیا گیا تھا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اصل روایات ہیں مختلف، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مزار شریف کوفہ میں، ایک روایت کے مطابق واقعی اونٹ لے کر چلا گیا تھا آپ کی مبارک لاش کو، اور کسی مقام کا نام میں بھول گیا ہوں، اس مقام پر وہ اونٹ آخر رک گیا تھا اور لوگوں نے وہیں مولا مشکل کشا کو دفنایا تھا۔ تو یہ مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو کوفہ کا جو مزار شریف ہے اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے نا، کہ اس لیے اس کی روایت بھی مضبوط ہے کہ یہیں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔